Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Czyli ten dźwięk oznacza, że minęła już czwarta, czyli wchodzimy w nowy dzień, nawet w nowy tydzień wspólnie. Do szóstej będziemy się rozbudzać i pobudzać. Będzie między innymi o Beatlesach, będzie o Van Halen, sprawdzimy pogodę, zajrzymy i to nie raz na listę trójki i przypomnimy sobie, dlaczego warto czytać. Cure za moment na początek, a my wspólnie z Państwem od początku do końca, czyli od teraz do wspomnianej szóstej. Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Different style, the same. W trójce z taką dobrą energią, pozytywnym nastawieniem na dzień dobry, co szczególnie w poniedziałek jest niebywale istotne. To teraz zagramy sobie po polsku. Przedwczoraj skończył 51 lat, z końcówki lat 90. Artur Rojek z kolegami pod szyldem, oczywiście Mysłowic, wydali znakomity album, czyli Miłość w czasach popkultury. Z niego ten największy przebój, czyli Długość dźwięku samotności. A na zegarach prawie 8 po czwartej. Miłością, gdzie ty i ja, i jeszcze ktoś, nie wiem.

blask na Dzień Dobry w Trójce, no zawsze to lepsze to niż lśnienie. Goja, Tylko mnie kochaj z filmu z 2006 roku o tym samym tytule. Tymczasem przed nami, proszę Państwa, kolejny odcinek serialu pod nazwą Lista przebojów Trójki. Emisja w piątek oczywiście od 19. To będzie odcinek 58. Państwo tworzycie scenariusz na stronie Trójki, głosując na przykład na nagranie, które pojawi się za moment. To jedna z trzech propozycji. Zespół znany od lat, taki pik popularności, no bez wątpienia w latach 80. XX wieku, a to jest ich nowy utwór The Last Room, czyli w Trójce teraz Pet Shop Boys. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Dzień maja, 53 lata temu ukazał się ostatni album grupy The Beatles, czyli właśnie Let It Be. Trójka budzi, 28 minut do piątej, czyli do wschodu słońca, już tylko 18 minut, a do koncertu artystki, która zaśpiewa za moment równo 17 dni, 25 maja na żywo w warszawskiej Stodole i wszystkie jej największe przeboje. Zatem i ten, Ania Dąbrowska, porady na zdrady, czyli jednym słowem, dreszcze. Wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Wprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknęłam serce. Takie granie z nostalgią, piękny muzyczny listopadowy deszcz w Trójce. Taka świetna zachęta, by dać znać Państwu na dzień dobry o pogodzie majowej, 8 dnia. Konwekcja nie za cienka, tak sobie myślę, wskazana, czyli ta grubsza, ale myślę, że parasolami to nie ma się co obciążać. Padać według synoptyków ma tylko w Rzeszowie. Tylko 8 stopni maksymalnie w Krakowie, w centrum 14. Najcieplej dzisiaj nad morzem 16. Dziś sporo słońca, ciśnienie wysokie, biometr korzystny. 21 minut do 5. To teraz w Trójce What I Am. Już słyszymy Eddie Brickell. You are.

Między innymi dzień święto osła, to może tak krótko, bo nie zaszkodzi wiedzieć. Mają świetny wzrok, dużo lepszy od ludzkiego, świetną pamięć. O, na ten temat to też więcej dzisiaj po szóstej na temat pamięci. A wracając do osłów, są bardzo przyjacielskie, to zresztą w Szreku widzieliśmy, bardzo inteligentne i wbrew obiegowej opinii wcale nie takie uparte, głupie to na pewno nie. 5 minut do piątej, trójka buzi. Talk to me. What's on your mind? Hard to see, won't you let me inside? I wanna dive into